de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl. Deze week in de bonus, alle Vivera 1 plus 1 gratis. Alle Conimex, Cotan en Liqueur Key 2 plus 1 gratis. Alle Starbucks capsules voor Nespresso 10 stuks 3 plus 2 gratis. En alle Amerk diepvriesmaaltijden 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Albert Heijn. 12 uur, goedemiddag. Q-music nieuws door nu.nl. Danny Vos. Ja, goedemiddag. Er is meer bekend over de verdachte die gisteravond in Capelle aan de IJssel is neergeschoten door de politie. Het gaat om een jongen van 17, meldt het Openbaar Ministerie nu. Agenten openden het vuur omdat de jongen een vuurwapen bij zich had. Daarna stond hij bij een auto die waarschijnlijk eerder op de dag was gebruikt bij een overval. De jongen is opgepakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog maar de vraag of we straks bij een treinstaking net zo'n vergoeding krijgen als nu. De NS gaat namelijk kritisch naar de regeling kijken. Ze vinden het te duur. Vorig jaar vroegen veel mensen door cao-stakingen nog een vergoeding aan en alles bij elkaar kostte dat de NS zo'n 3 miljoen euro. Een grote internationale politieactie dan. In verschillende landen zijn invallen gedaan in onderzoeken naar drugsmokkel en witwassen, meldt politieorganisatie Europol. In onder meer Duitsland zijn mensen opgepakt. Ook is daar 1200 kilo drugs in beslag genomen. Ja, en tanken is weer wat duurder geworden. De prijs van diesel bereikt vandaag het record van 4 jaar geleden. Voor een liter diesel betaal je nu gemiddeld €2,38. Zijn gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En het houdt veel mensen bezig. Ook deze man die de NOS sprak. Ik had voor de verhoging getankt, dus ik ga zo direct een hartaanval krijgen. Ook de benzineprijs stijgt, maar dat gaat iets minder hard. Het weer nog van Weerplaatsen. Ja, gewoon een lekkere dag. Flink wat zon, 16 tot 19 graden. Morgen opnieuw lenteachtig. Fijn weekend, Danny. Dankjewel. Dankjewel. Situatie op de weg. Er zijn 14 files. De langste op de A28. Zwolle-Hogeveen. Tussen Omme en Nieuw-Leuzen. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Dat komt door schade aan het wegmeubilair. Wat het ook mogen wezen. Is de vangrail misschien? Ja. Ja. 6 kilometer. 3 kwartier vertraging. Mocht je daar staan, maak even een foto van het wegmeubilair. En op de A28 van Hogeveen naar Zwolle, de andere kant op tussen de Wijk en Staphorst, daar 8 kilometer, sta je 40 minuten in de file. Flitsers zijn gezien op de A2, Den Bosch richting Utrecht bij 100,4. En de A28, Meppel richting Zwolle, daarbij 100,3. Zo, bij deze. Je vrijdagmiddag is begonnen. Hebben we er een beetje zin in, jongens? We gaan zo met die Wim op pad. Met wie? Met Wim. Wie is Wim? Nou, dames en heren, het is niet te geloven. Volgens mij is het heel goed dat hij alleen maar radio doet. Hier is Wim. Wim! Jouw present! Try to love, love. We give it all we got. en een flats zonnetje aan de hemel door al het Sahara-stof is je vrijdagmiddag begonnen. Ik zie het ook in de Q-app. De focus ligt al bij het weekend. Maaike de Vries stuurt net een fotootje in via de Q-app. De frituurpan staat al op te warmen voor de krokettenlunch daar op kantoor. En ik krijg een appje van Juri naar aanleiding van de verkeersinformatie net. In de verkeersinformatie zat namelijk dat er schade is aan het wegmeubilair op de A28. Nou, ik heb dit niet eerder meegemaakt dat het zo genoemd werd. Schade aan het wegmeubilair. Nou, hij stuurt een fotootje mee. Het is te zien een ijzeren paal waar de matrixborden aan vastzitten. Die is daar beschadigd geraakt. Dus sterkte als je daar vaststaat. Vertraging loopt op tot zeker een half uur. Vanwege dus de schade aan het wegmeubilair. Of een paal, net hoe je het noemen wil. Zometeen, 14:15, sluiten we de werkweek in stijl af met een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Ik moet zeggen, we zijn deze week nog niet zo heel lekker op weg. De snelste tijd werd op maandag neergezet. Het was begin van de week. Iedereen was nog scherp, denk ik. In ieder geval waren ze bij het Van der Valk Hotel in Hengelo blij. Zij hielden 38 seconden over. Daarna is het eigenlijk elke dag een tikkie slechter gegaan in het slimste bedrijf van Nederland. Dus er is wel werk aan de winkel. Zometeen rond 14:45 jouw kans om jezelf op de kaart te zetten. En een mooie score neer te zetten in het slimste bedrijf van Nederland. En dan maak je ook nog kans op een karaoke party speaker aangeboden door Tempo Team. Nou, hoe lekker kun je het weekend beginnen, zeg. Hier is de vrijdagmiddag al begonnen. Oh. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Put your body on my body, 'cause we all need somebody. Your body on my body, I need you here for life. Hey, your body on my body, 'cause we all need somebody. I'm sorry you're not sorry, I need you here for life. Hey, your body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body. You done put me in my field, yeah, I've been feeling. Geweest in Rotterdam Ahoy. Die kans is best aanwezig, toch? Dan weet je, het is van alle kanten eigenlijk file rijden zo richting het parkeerdek van Rotterdam Ahoy. Nou, vanavond komen mensen denk ik massaal te paard. Veel cowboyhoeden ga je er zien op het parkeerdek. Geruite overhemden daar vanavond. Ja, het is even iets heel anders. Er gaat een wereld voor mij open. Ik ken Ahoy van concerten, van de Vrienden van Amstel Live. Natuurlijk ook van Q-Music Top 40 Live. Dat is daar over 2 weken. Maar vanavond is het Country to Country Festival daar. Het is blijkbaar het grootste rondreizende country festival van Europa. En daar heb je dan niet de main stage, maar de saloon stage. Whiskietje erbij en dan heel veel country-artiesten die optreden in de RTM-stage van Rotterdam Ahoy. Ja, op zich niet zo gek. Country-muziek is al jaren aan een enorme opmars bezig. Zij stond vorig jaar op dat festival. Tessa is dit. We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. It's all we talked about lately. I packed the car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing you're done, you'd cue the songs and we get going. Brought you went home, waited on the porch for you, sat there alone, all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back, empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working, did your truck break down, did you burn through money, did your ex find out, where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm in a way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. Plan on leaving.

Lucas en Steve. En Love on Hold Back Your Music. Daar gaan we. Vince, vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes, shuffle. En vergeet mijn liedje. Ja, maandag tot en met donderdag mag jij een vergeten liedje toevoegen aan de playlist op Spotify. Elke dag doen we weer een duit in het zakje samen. Vrijdag maken we even de balans op. Gaan we gewoon kriskras door die lijst die er al is. De vergeten liedjes playlist. En krijg je voor je een keuze om een van de drie vergeten liedjes te kiezen. En geloof me, ze dragen bij aan het vrijdagmiddaggevoel. Welk vergeten liedje, welk oh ja momentje wil je zo meteen helemaal horen? Het is lang geleden, hè? JCA, I Begin to Wonder. Zo, ik zet ondertussen even de rookmachine aan voor DJ Gallaga. Ja! Schuimparty, go-go dit, joh. Dit is echt niet toe. DJ Gallaga met The Game, kun je ook kiezen. Of ga je voor deze... accordeon, maar dan net anders. Uit Roemenië. Zomertje van Edward Maya en Fika Gigalina met Stereo Love. Nou, welke moet het worden? Laat het weten via de Q-app. Q-music. Right, turn off the lights. We gonna lose our minds tonight. What's the dealio? I love when it's all too much. Turn the radio up, where's the rock and roll? Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? Right on the spot, it's so on right now. That sucks. So if you're too school for cool, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. Dirty. Teddy Swims en Tones and I. Vince, vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes, shuffle. En vergeet mijn liedje. Nou, we zijn aardig eensgezind vanmiddag. Drie opties. In de vergeten liedjes shuffle, JCA met I Begin to Wonder. DJ Gallaga met The Game. Of heb je het meest oh ja gevoel dat je denkt, ja, maar die heb ik lang niet meer gehoord. Edward Maya, Fika Gigolina met Stereo Love. Sowieso nummer drie, want ik vind die andere twee echt verschrikkelijk. Dus ja, dan blijft er maar één nummer over, hè? Ja, zo is het ook. Ties, dankjewel. Nummer drie is dus Edward Maya. Hi Wim, vandaag ga ik voor Stereo Love. Een lekker nummer, mag vaker gedraaid worden. Is echt een vergeten liedje. Nou, een betere vrijdagse track draaien kun je bijna niet als je het hebt over keuze nummer drie. Mark. Yo, Wimpy, oude trackpap. Natuurlijk nummer drie met dit mooie weer. En geniet ervan en prettig weekend. Jij ook. Ik zie dat Stereo Love aan het winnen is, maar toch stem ik op JCA. Oké, Mike, die laat zich niet gek maken. En Annemarie? Natuurlijk, maar één optie mogelijk. En dat is Stereo Love, natuurlijk. Heerlijk met dit weer. Hadden we die net nog een keer? Ik heb het idee dat ik voor de tweede keer hoor. Dat maakt niet uit. In ieder geval, 60% van de stemmen gaat voor Stereo Love. En vergeet Marietje. Shuffle. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour